Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Poniedziałek, 16 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Ponad 62 miliony złotych to wstępny wynik 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale liczenie pieniędzy wciąż trwa. Komisja Wenecka znów zaniepokojona sytuacją w Polsce. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny. 4 osoby w szpitalu po tym, jak w Katowicach zawalił się strop budynku. Przyczyna katastrofy budowlanej jest nieznana. Liczenie pieniędzy wciąż trwa, trwają także niektóre aukcje, ale jest już pierwszy, jeszcze nieostateczny bilans 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef orkiestry Jurek Owsiak informuje, że udało się zebrać 62 418 000 złotych. Część jest już na kontach orkiestry. Mamy ponad 3 miliony złotych na koncie, ale wiecie o tym, że zaraz te pieniądze liczymy. Będziemy je liczyli do końca lutego, aby 8 marca tradycyjnie podać, ile zebrała orkiestra podczas finału. Zbiórki elektroniczne już w tym momencie dały nam 27 455 092 zł. Zbiórki jeszcze trwają. W ubiegłym roku, w poniedziałek, po finale Owsiak informował o zebraniu 43 milionów, ale ostateczny wynik to ponad 72 miliony złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w czasie 25. finału zebrała pieniądze na sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Komisja Wenecka znów o Polsce i przewodniczący Gianni Buchicchio jest zaniepokojony, jak pisze, pogarszającą się sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. W swoim komunikacie stwierdził także, że są podejmowane próby wpływania na pracę Trybunału. Ze Strasburga Andrzej Geber. Według szefa Komisji Weneckiej próby te realizowane są poprzez wprowadzanie poprawek legislacyjnych, które Komisja Wenecka, będąca organem doradczym Rady Europy, wcześniej krytykowała. Praktyczne kroki, napisał, zostały już podjęte w celu zapewnienia, że Trybunał pracuje zgodnie z wolą obecnej politycznej większości. Do działań takich Gianni Buchicchio zalicza m.in. wybór nowego prezesa Trybunału na podstawie jego zdaniem wątpliwej procedury, jak również przekazanie przez nowego prezesa uprawnień sędziemu, który wybrany został w oparciu o podstawę prawną uznaną przez Trybunał za niekonstytucyjną. Przewodniczący za alarmujący uważa fakt, że w Polsce systematycznie uniemożliwia się Trybunałowi Konstytucyjnemu odgrywania roli przypisanej mu przez polską konstytucję. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. 4 osoby, na które zawalił się strop w budynku w Katowicach, są już w szpitalu. To mężczyźni, którzy prowadzili remont. Do katastrofy budowlanej doszło w 3-piętrowej niezamieszkanej kamienicy. Pracownicy zostali uwięzieni w piwnicy. Strażacy prowadzący akcję ratunkową cały czas mieli z nimi kontakt. Aby do nich dotrzeć, musieli użyć ciężkiego sprzętu. Informuje Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Ratownicy mieli cały czas z tymi osobami kontakt. Ratownikom udało się dotrzeć do tych osób i wyciągnąć je. Wszystkie 4 są przytomne, zostały odwiezione do szpitali. Lekarze informują, że stan jednego z poszkodowanych, 16-latka, jest ciężki. Przyczyny wypadku nie są znane. Niepokojące informacje z turystycznego rejonu Meksyku, Playa del Carmen. W strzelaninie na zewnątrz popularnego klubu Niebieska Papuga zginęło co najmniej 5 osób. 15 zostało rannych. Według lokalnych źródeł niezidentyfikowany sprawca zaatakował w nocy. Otworzył ogień do ludzi bawiących się na festiwalu muzyki elektronicznej. Wśród zabitych jest 3 obcokrajowców. Niebieska Papuga to klub często odwiedzany przez turystów. Playa del Carmen położona jest na Morzu Karaibskim. To znana wypoczynkowa miejscowość na Półwyspie Jukatan. W serwisie Trójki teraz Holandia, a tam ruszyły testy bransoletek dla osób z sądowym zakazem picia alkoholu. Urządzenie ma sprawdzać jego poziom w organizmie. Sądy rocznie około 500 Holendrom zakazują picia alkoholu. Tomasz Majka. Urządzenie zakładane na kostkę ma monitorować zawartość alkoholu w pocie człowieka. Test dotyczy 100 skazanych w Rotterdamie i wschodniej części kraju, dla których sąd orzekł, że częścią ich kary jest zakaz spożywania alkoholu. Rocznie w Holandii wydawanych jest 500 tego typu zakazów. Sądy decydują się na taki krok zazwyczaj w przypadku przestępstw związanych z przemocą w rodzinie i jazdy pod wpływem alkoholu. Holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że od 25 do nawet 50% przestępstw z użyciem przemocy jest popełnianych pod wpływem alkoholu, a koszty społeczne nadużywania napojów wyskokowych szacowane są na 3 miliardy euro rocznie. Wcześniej takie bransoletki skutecznie zostały wprowadzone w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiednio 78 i 92% skazanych dotrzymywało sądowego zakazu picia. Tomasz Majka, Polskie Radio. Tą informacją kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 16.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu, gdzieniegdzie mgły osadzające szać. Zimno, temperatura od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na południu i na zachodzie i w centrum i do minus 2 na wybrzeżu. Jutro dużo chmur i przejaśnienia w ciągu dnia, ale pojawią się także głównie na południu, w centrum i nad morzem słabe opady śniegu. Temperatura jutro w ciągu dnia od minus 5 do minus 1 stopnia. Najcieplej na Pomorzu i na wybrzeżu. Tam od minus 3 do 0 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Smog zelżał i zniknął z debaty publicznej. Ale nie zniknął. Jest jak smog, który schował się do swojej jaskini. Jednak powróci. Rząd ma propozycję walki ze smogiem. Czy to wystarczy? O tym dziś w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. O czym dziś w popołudniowej audycji zapytamy dziś między innymi o plany zmian w ordynacji wyborczej. Musimy ten obecny ułomny, bardzo ułomny stan ordynacji wyborczej zmienić, poprawić. Można patrzeć na te zapowiedzi jako na jakąś próbę takiego zmienienia prawa wyborczego, żeby szanse na swoją reelekcję zwiększać, a nie zmniejszać. To jest dosyć naturalne. O planach względem ordynacji wyborczej za chwilę. Temat powróci także w Pulsie Trójki o 17:45. W popołudniowej audycji podsumujemy także wczorajszy 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dorzuciłam się, ale głównie przez męża i dzieci, bo akurat tego dnia nie wychodziłam z domu. Serduszka były? No były serduszka, były. Teraz mi głupio, że nie mogę sobie na kurtkę nakleić. Wszystko mają dzieci i mąż. Wszędzie się powtarzało jedno słowo. Rekord, rekord, rekord. Uwierzcie nam. My się tego boimy bardzo, bo to nie jest sport. Sport chce rekordów. Istota zbiórki pieniędzy to nie są rekordy. To jest po prostu chęć, żeby ludzie byli ze sobą. Podsumowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niebawem, choć ostateczna suma znana będzie w lutym. A szczegóły przedstawi Anna Rokicińska, która wraca z konferencji orkiestry. W popołudniowej audycji będziemy także przestrzegać przed dopalaczami. Używanie dopalaczy jak rosyjska ruletka. Kilka razy się uda, a gdzieś w komorze będzie nabój i ten nabój może być śmiertelny. O tym w pierwszej godzinie audycji. Do problemu powrócimy także w reportażu. Pamiętam, jak mnie całkowicie odcinało na przykład, że się nagle ocknąłem, stoję. Mam jakieś pieniądze, mam jakieś narkotyki przy sobie, w ogóle jaki dzień tygodnia, jaki dzień, jakiej godziny, nie wiedziałem. Patrzyłem na telefon na przykład, klikałem i nie dowierzałem, że jest na przykład ta godzina. Nie wiedziałem, gdzie byłem, nie wiedziałem, co robiłem. Takie najgorsze momenty były to, że ja się zaczynałem bać szczerze, co się ze mną dzieje. Reportaż Dopalacze o 18:15. Zapytamy także o suszę hydrologiczną i o to, na ile zimowe opady poprawią sytuację latem. Dobra była jesień. W październiku, w listopadzie, w grudniu ciągle siąpił deszcz. To jest bardzo korzystny okres dla likwidacji suszy hydrologicznej. Teraz mamy zimę i mamy trochę śniegu. Ten, który jest w górach, nie ma żadnego znaczenia. Tam jest dużo. Może być 3 metry i to spłynie, będzie najwyżej jakieś wezbranie. A miejscami jest już ponad 2 metry. Co ma znaczenie dla poprawy sytuacji hydrologicznej Polski? O tym jeszcze w pierwszej godzinie audycji. Połączymy się także z Londynem, gdzie jutro spodziewane jest wystąpienie premier Theresy May, która ma wyłożyć karty na stół. Brexit means Brexit. Jaki jest plan wyjścia? Szczegóły jutro, ale już dziś cała Wielka Brytania mówi tylko o tym i w tej sprawie połączymy się z Adamem Dąbrowskim, naszym człowiekiem w Londynie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy

wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Ja nie chcę z tobą mieć wojen, wojen. Fanatycy, Fisze, Made Tworzywo i to jest nasza piosenka dnia. 17 minut po 16 u nas, nie wiem jak u Państwa, u nas pada śnieg dużymi płatami. Zapraszamy do Trójki. Nowe wybory na nowych zasadach. Prawo i Sprawiedliwość myśli o zmianie ordynacji wyborczej. Jarosław Kaczyński przyznał na antenie TVP Szczecin, że prawo dotyczące wyboru posłów, senatorów, a nawet władz samorządowych powinno zostać zmienione. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie ordynacji mieszanej. To oznacza, że połowa posłów byłaby wybierana tak jak teraz, a druga połowa w jednomandatowych okręgach wyborczych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaproponował też m.in. wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych. Musimy ten obecny ułomny, bardzo ułomny stan ordynacji wyborczej i całej tej organizacji wyborów zmienić, poprawić. Na przykład, żeby były przezroczyste urny, czy takie, żeby w każdym lokalu wyborczym była kamera i była możliwa transmisja przez internet, żeby każdy obywatel mógł zobaczyć, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o system mieszany, to jakie są jego wady i zalety? Obecny system przede wszystkim sprawia, że... Doktor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie kampanii wyborczej kandydaci walczą przeciwko sobie i nikogo tam rywalizacja partii to specjalnie nie obchodzi, poza jakimiś grupą wyjątkowych naiwniaków, którzy i tak nie mają szansy na mandat. Czy ta zmiana byłaby jakąś zmianą korzystną dla naszej ordynacji wyborczej? Gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało zmieniać ordynację... Profesor Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu SWPS zajmuje się badaniami wyborczymi. Takiej, jaką mamy dzisiaj na mieszaną, no to należy spodziewać się tego, że w obecnej przynajmniej sytuacji sondażowej, jeśli tak można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość, czy każde inne ugrupowanie, które by akurat prowadziło w sondażach, na takiej zmianie najbardziej by korzystało. Więc można patrzeć na te zapowiedzi jako na jakąś próbę takiego zmienienia prawa wyborczego, żeby szanse na swoją reelekcję zwiększać, a nie zmniejszać. To jest dosyć naturalne. Najprostsza byłaby taka ordynacja, jaką stosują w Badenii. To znaczy nasze obecne 41 okręgów dzielimy na podokręgi i tam połowa posłów to są ci, którzy wygrają bezpośrednio, a w całości system i tak jest proporcjonalny. Tą metodą da się rozwiązać te dylematy, które zawsze rodzi wybieranie posłów. To znaczy czym się oni powinni kierować, czym się najpewniej będą kierować wyborcy, no i jak to się wszystko później przelicza na mandat. Trzeba pamiętać i o tym, że zmiany w prawie wyborczym, część z nich przynajmniej, może wymagać no niezwykłej większości, ale większości kwalifikowanej, dlatego że no na przykład wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych wymagałoby zmiany polskiej konstytucji. Byłbym zwolennikiem ordynacji mieszanej, a oprócz tego wicepremier Jarosław Gowin. Potrzebne moim zdaniem są zmiany poprzedzające jeszcze wybory samorządowe i te zmiany powinny polegać z jednej strony na zwiększeniu transparentności, a z drugiej strony ja jestem zwolennikiem dwukadencyjności, czyli żeby prezydent prezydentem, burmistrzem, wójtem można było być 2 razy po 5 lat, a więc wydłużenie kadencji samorządu. Czy wprowadzenie takiego przepisu miałoby pomóc w przełamaniu monopolu niektórych partii, których przedstawiciele od lat zasiadają na wysokich samorządowych stanowiskach? No jeśli mamy monopol jakiegoś prezydenta miasta, ale to może być też wójt albo burmistrz, no to łatwo sobie wyobrazić sytuację, że on znajduje jakiegoś figuranta, który go zastępuje. No tak jak to duet Putin-Miedwiediew zrobili. W Polsce sobie można coś podobnego wyobrazić, to znaczy podobne sposoby albo obchodzenia tego prawa, albo właśnie powstawania takich tandemów, albo też no właśnie znajdowania kogoś, kto jest wystarczająco zaufany, żeby przejąć pałeczkę. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia kadencyjności w samorządzie. Różnica z prezydentem państwa jest bardzo istotna. Po pierwsze, prezydent państwa po zakończeniu 2 kadencji dostaje dożywotnią emeryturę, a burmistrzowie na pewno nie. A ja bym bardzo nie chciał, żeby burmistrz myślał o tym, gdzie będzie pracować, jak przestanie rządzić. Demokracja to jest kwestia tego, że ludzie będą rządzić lepiej, jeśli się będą bali, że przegrają wybory. Natomiast po ograniczeniu kadencji burmistrzowie czy wójtowie nie będą się bali, że przegrają wybory, bo na pewno nich nie wystartują. Tutaj można mieć bardzo poważne wątpliwości, czy to nie doprowadzi do demoralizacji, do nadużyć. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ta konstrukcja samorządu terytorialnego w Polsce jest konstrukcją dosyć skomplikowaną. Ta reforma musi być bardzo spokojnie przygotowywana i nawet gdyby miała jakoś wyjątkowo Prawo i Sprawiedliwości pomóc, to też wymaga odpowiednich działań, ponieważ napisanie takiej reformy na kolanie może być ze szkodą nie tylko dla całego państwa i całej naszej wspólnoty, ale także ze szkodą dla partii rządzących. O proponowane zmiany w ordynacji wyborczej pytał Mariusz Krzemiński, a do tematu powrócimy jeszcze dziś o 17.40 w Pulsie Trójki, 45 w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Łukasza Walewskiego. 17.45. Teraz 21 minut po 16, ale robi wrażenie ten śnieg za oknem. Tak bardzo spokojnie, wielkie płaty sobie spadają. Tak się kończy. My name is Youth. To Brodka, nasza redakcyjna koleżanka. Audycja Moniki Brodki w piątki po liście o 22 wieczorem w piątki. Teraz 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Od kilku lat mówimy o suszy hydrologicznej w Polsce. Poziom wód w rzekach jest niski, a latem nawet bardzo niski. Dlatego jesienią i zimą hydrolodzy z nadzieją patrzą na to, co dzieje się za oknem. Liczą, że spadnie więcej śniegu, bo już od dawna nie było u nas prawdziwej zimy. To, co dla nas, znaczy dla niektórych uciążliwe, czyli śnieg i deszcz, jest szansą na poprawę sytuacji, mówi hydrolog Janusz Żelaziński. Dobra była jesień. W październiku, w listopadzie, w grudniu ciągle siąpił deszcz. To jest bardzo korzystny okres dla likwidacji suszy hydrologicznej z tego względu, że mało paruje wody. Nie jest za gorąco. Nie jest za gorąco. Rośliny już nie pobierają wody, a jednocześnie te deszcze nie są intensywne. Suszy nie likwiduje bardzo intensywny, krótkotrwały opad. On powoduje powódź, woda spłynie i znowu mamy suszę. Te opady, które miały miejsce jesienią i w zimie, no to są w granicach takiej normy wieloletniej. Co to znaczy norma jakiego rzędu? Średnio w Polsce wysokość rocznego opadu jest około 700 mm, 750 mm, w zależności od regionu. Doktor Tomasz Walczyk Jurkiewicz z IMGW. W górach to są wielkości o wiele wyższe, natomiast średnia na Polskę jest około 750 mm. Teraz mamy zimę, mamy też trochę śniegu. W tym momencie mamy dużo śniegu, ale mamy dużo śniegu na południu. Profesor Renata Romanowicz z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Na nizinach to raczej tego śniegu nie jest tak bardzo dużo, przynajmniej w okolicach Warszawy go nie ma tak wiele. No niewątpliwie są bardzo ważne ze względu na zwiększenie tej retencji glebowej, czyli po prostu zasilenia gleby w taką wodę, która wsiąka, a nie spływa szybko w dół. Teraz mamy zimę i mamy trochę śniegu. Ten, który jest w górach, nie ma żadnego znaczenia. Dużo. Może być 3 metry i to spłynie, będzie najwyżej jakieś wezbranie. Nasze góry mają bardzo złe warunki do gromadzenia wody pod ziemią, więc ten śnieg nie ma znaczenia dla suszy. Natomiast znaczenie ma śnieg na części nizinnej Polski. Po pierwsze, powinno tego śniegu być dostatecznie dużo. My tutaj stoimy, to albo w ogóle go nie mamy, a na trawniku jest go może ledwo po kostki. Widać, że gołębie chodzą i łapki im się w śniegu nie zamrzeją. To, co widzimy tutaj, wie pani, ja nie wiem, ile milimetrów jest zgromadzonych wody w tym śniegu, ale to jest kilka milimetrów. A powinno być? Powinno być kilkadziesiąt, a lepiej jakby było powyżej setki. Zima, prawda, jaką mamy w tym roku, która jest bardziej zasobna, jeżeli chodzi o wysokość opadów, może spowoduje to, że nas sukcesywnie będzie następować zdecydowana poprawa, jeżeli chodzi o stan ilościowy zasobów wodnych. Natomiast trzeba zrozumieć jedną sprawę, że susza, z jaką mamy do czynienia od kilku lat, były o wiele niższe opady, zarówno w lecie, jak i w zimie, no spowodowała, że przede wszystkim zdecydowanie tracimy, jeżeli chodzi o zasoby wód podziemnych. Odbudowa zasobów wód podziemnych to jest kwestia kilku takich okresów, czyli kilku zim. Wtedy możemy mówić o zdecydowanej poprawie. Ten śnieg powinien spaść na ziemię niezamarzniętą zbyt głęboko. A mróz był? Były mrozy. Jeżeli gleba jest na metr zamarznięta, to nie wsiąka w nią woda. I nawet duża ilość śniegu spłynie do rzek, będzie wezbranie, ale nie zmieni to sytuacji. Suszę hydrologiczną mamy od kilku lat. Po 2010 roku, 2011 rok już był rokiem małych opadów i w zasadzie 2015 był taką kulminacją, ale nie był to pierwszy suchy rok. To był właśnie taki najbardziej suchy rok z ciągu tych lat poprzednich. Natomiast teraz mamy o tyle korzystną sytuację, że mamy okres zimowy, były mrozy. Jest nadzieja na to, że jak przyjdzie okres wiosenny, dojdzie do roztopów, to zasilanie będzie miało sukcesywny, stopniowy charakter. Trzeci czynnik to jest proces topnienia tego śniegu. To znaczy... Niegwałtownie? Niegwałtownie. Najlepiej, jeżeli powiedzmy te 100 mm, załóżmy, że to jest taka wartość, topi się przez miesiąc. Czyli mamy przymrozki nocne i w ciągu dnia słońce, powiedzmy ciepło, temperatura dodatnia. Wtedy proces wsiąkania jest powolny. Woda bardzo powoli wsiąka do gleby. A chodzi o to, żeby możliwie dużo wsiąkło, podniosło poziom wody. Więc źle by było, gdyby nawet przy bardzo dużej ilości śniegu on się stopił w ciągu jednego, dwóch dni. Mielibyśmy powódź pewnie na rzekach nizinnych, ale to nie poprawiłoby sytuacji suszy. Tak więc wszystko zależy od tego, co jeszcze się tej zimy wydarzy i co na wiosnę, jak to będzie wyglądało. W tym tygodniu synoptycy przewidują spadek temperatury. Na weekend zapowiadane są kolejne przelotne opady śniegu. Tak więc na razie jest dobrze, bo pada. W tej chwili wciąż sypie za naszym oknem i śniegu jest sporo i będzie jeszcze więcej. Zobaczymy, jaka będzie wiosna. Gdyby była taka piękna, rozłożona delikatnie w czasie, no to być może na jakiś czas mielibyśmy z głowy suszę hydrologiczną, o którą pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut po 16. Telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek, albo mailowo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. All the people. W sprawie pomysłów na ordynację wyborczą? O ile ograniczenie kadencyjności w dużych miastach może być, powiedzmy, sensowne, o ile we wszystkich gminach jest to taki pogląd świadczy o zupełnym nieznajomości przez polityków spraw mniejszych gmin, bo w mniejszych gminach, w których większe miasta wysysają większość bardziej inteligentnych ludzi, naprawdę nie ma w kogo wybrać. Jeżeli tylko z tego powodu, żeby była zmiana, zastąpi się kimś miernym, tylko dlatego, żeby była zmiana, to sprawi, że jako całość będzie szło w dół, zdecydowanie. Dziękuję panu za telefon. Inne pytanie, czy ograniczenie kadencyjności miałoby dotyczyć tylko wójtów i burmistrzów, czy także posłów i senatorów? O tym jeszcze dziś w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Łukasza Walewskiego. Gośćmi Łukasza będą politycy z Nowoczesnej i Sprawa i Sprawiedliwości. To o 17.45, a teraz minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Wypadek czterech aut, w tym autokaru, którym jechały dzieci w miejscowości Niemcza na Dolnym Śląsku. 7 ma otarcia i potłuczenia. Są poważne problemy z przejazdem na odcinku Radzików-Niemcza, bo droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Do tematu wrócimy w serwisie Trójki o 17. Jak rozwiązać kryzys związany z powiększeniem Opola o sąsiednie sołectwa? Tym zajmie się grupa mediacyjna. Ustalenia zapadły podczas spotkania mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki z szefem MSWiA. W jej skład tej grupy wejdą prezydent Opola, przedstawiciele rządu i protestujących. Za zgodą stron do grupy mogą zostać włączeni eksperci. Mediacjom towarzyszyć będzie biskup opolski, mówi mediator Aneta Gibek-Wiśniewska. Celem mediacji jest doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania. Szefowi MSWiA zależy na rozwiązaniu problemu dla dobra mieszkańców regionu i rozwoju Opolszczyzny. 1 stycznia Opole powiększyło swoje tereny o 12 sołectw z 4 ościennych gmin. Część mieszkańców tych miejscowości nie zgadza się z tą decyzją i od kilku miesięcy protestuje. W środę zakończyła się głodówka, którą mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego prowadzili od świąt. I w tej miejscowości kilka dni temu był m.in. lider PO Grzegorz Schetyna. Mówił wtedy, że sprawą zainteresuje szefową rządu. Marsz Berlin-Aleppo zatrzymał się na odpoczynek w czeskiej Pradze. Uczestnicy solidaryzują się z cywilnymi ofiarami walk o Aleppo. Chcą zwrócić uwagę światowych przywódców na wojnę w Syrii. Teraz mają dzień odpoczynku w Pradze. Robert Poryzala zaznacza, że w jego przypadku o udziale zdecydowało współczucie. Wydaje mi się, że właśnie zacząłem czuć, że muszę coś zrobić, a to było jedyne, co mogłem zrobić tak po prostu z odruchu serca. I myślę, że to mną najbardziej kierowało, bo jakby przelewanie pieniędzy, okej, staramy się pomagać jak tylko możemy, ale tu chodziło o to, żeby wstać i pokazać, że możemy dużo więcej i że mimo mrozu, mimo trudnych warunków naprawdę możemy to robić. Z Czech marsz przejdzie do Austrii, następnie przez Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję i Turcję, aż do Syrii. Pełny serwis o godzinie 17. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura tej nocy od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na południu na zachodzie, do minus 2 na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami głównie na południu i w centrum i nad morzem słabe opady śniegu. Czyli mniej więcej tak jak dziś, temperatura jutro od minus 5 do minus 1 stopnia, prawie wszędzie poniżej zera, bo na Pomorzu i na wybrzeżu miejscami temperatura od minus 3 do zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2190. Smartfon Xiaomi. Metalowa obudowa. Super mocna bateria za 899. Srebrna lodówko-zamrażarka Samsung. No Frost. 1,80 m za 1449. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę.

chciałem tylko taki krótki głos zabrać odnośnie pomysłu na kadencyjność wójtów i burmistrzów. I powiem panu szczerze, że akurat jestem sąsiadem takiej gminy, gdzie jest to idealny i fantastyczny pomysł. Prosta sprawa. W tej chwili wybory na niektórych wójtów w niektórych regionach po prostu przestały mieć z demokracją cokolwiek wspólnego. Wójtowie sobie poobsadzali urzędy swoimi ludźmi, przez to mają kupione całe rodziny, które na nich głosują. I w tej chwili wyniki wyborów, można sobie przeglądać na stronie PKW wyniki wyborów na niektórych wójtów, to jest po prostu taka białoruska demokracja. Po 90, po 80%. Dziękuję panu za telefon. Do tego tematu powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45, czyli za godzinę. Zapraszamy do Trójki. Za godzinę i 4 minuty, bo teraz za 19 minut godzina 17. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Zabieramy się za dopalacze. Sponsorem audycji jest polski koncern naftowy Orlen, mecenas spektaklu Teatru Kamienica. Dopalacze. 7 stopni donikąd. Dopalacze nadal zabijają. Nie pomogły zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i zamykaniu kolejnych punktów sprzedaży, bo w internecie można bez problemu wszystko kupić. To widać w całym kraju, najbardziej na szpitalnych oddziałach toksykologii. Biorą wszyscy, dorośli, dzieci i młodzież. Zdarzyła ci się, nie wiem, taka prywatka, teraz to się mówi domówka, tak? Gdzie ktoś proponował, czy brał, miałaś takie podejrzenia, bo to na pewno się nie robi tak jawnie. Byłam na takich imprezach, wiedziałam, że były, no nikt jawnie tego nie przyzna tak naprawdę. Nie ma się co zastanawiać, czy to jest taka substancja, czy inna. Tomasz Białas, główny inspektorat sanitarny. Tak naprawdę w sytuacji krytycznej tylko lekarz i to tylko w sposób objawowy niestety jest w stanie ratować osobę, która jest po dopalaczach, ale czasami mamy do czynienia z dużym przedawkowaniem i wtedy po prostu organizm się gotuje. Mówię, nie ma odtrutek, gdzie przyjeżdża pogotowie i daje zastrzyk i ktoś już jest odratowany. To nie jest takie proste. To nie jest łatwa diagnoza, a przede wszystkim trzeba ratować życie, tak? Coś trzeba podać pacjentowi. Małgorzata Grzegorczyk, rzecznik stacji sanitarno-epidemiologicznej w Radomiu. A tak naprawdę no nie wiadomo, co zażył. Składy, one się zmieniają. Nazwa może być na przykład ta sama, a skład może być zupełnie inny danego środka. Trudno jest odtrutkę. Dokładnie, leczyć. Jak najbardziej jest trudno leczyć tego rodzaju przypadki. Część osób po dopalaczach zachowuje się w bardzo dziwny sposób, głównie agresywny. I nieprzewidywalny. To jest też kwestia bezpieczeństwa osób, które udzielają pomocy. Zdarzały się takie sytuacje, gdzie były napaści. Ludzie po dopalaczach czy po narkotykach, bo mówimy dopalacza, to są narkotyki nowej generacji, tak naprawdę tracą świadomość. To są albo urojenia, albo to są te głosy, które podpowiadają zrób to, nie rób tego, albo halucynacje. Pod wpływem tych halucynacji ludzie robią różne rzeczy. To jest tak, jakby ktoś czuł się napadany przez jakąś zjawę. I jest taka sztuka teraz w teatrze, w Warszawie, zresztą będzie jeździć po Polsce, która właśnie będzie mówić o dopalaczach. Jeżeli ta sztuka przekazuje młodym ludziom, że są to niebezpieczne jednak środki, myślę, że jest warto, ale mało osób by akurat na taką sztukę, o takiej tematyce poszło. A w ramach na przykład zajęć szkolnych myślisz, że szybciej? Myślę, że tak. Na pewno jest to jakaś próba dotarcia do młodych ludzi. Spektakl jest bardzo dotykający, mówiący językiem internetu. W Teatrze Kamienica wystawiono spektakl pod tytułem Dopalacze 7 stopni donikąd. Mówi wicedyrektor teatru Justyna Sińczyło. Językiem młodzieży, ale nie tylko, bo to jest spektakl dla wszystkich. To jest spektakl dla korpo, dla ludzi, którzy używają różnych środków, a wiem, że to się ciągle ten rynek poszerza. Ludzie, którzy przychodzą, są naprawdę porażeni. Grają fantastyczni aktorzy. Główną rolę Olga Sarzyńska, Paweł Koślik, Mateusz Lisiecki. I oni rozmawiają z młodzieżą wprost. Na co nie bierzesz? Co z tego, że straciłeś wzrok? A dam ci za darmo. Bierz. Jeszcze możesz wziąć. I oni cały czas boksują tą młodzież. Ta młodzież najpierw się śmieje, hi, hi, ha, a na końcu jest tak grobowa cisza. Po prostu wciśnięcie fotel. Na przykład gdyby ich kolega, na przykład coś mi się stało z tego powodu, że wziął dopalacze, gdyby byli świadkiem jakby rzeczywiście takiej sytuacji, że coś mu się dzieje. To najbardziej działa. Zobaczyć no na własne oczy. Tak. To znaczy co, spacer po detoksie? Tak, to w sensie, no, to na pewno jest bardzo skuteczna metoda, ale z drugiej strony jest dosyć szokujące. W skali kraju to jest około 4200 zatruć dopalaczami, ale to jest wierzchołek góry lodowej, bo jeśli po dopalaczach wewnętrzne siły mówią nam, żeby coś zrobić i tym czymś jest na przykład wyskoczenie z 10 piętra, no to ten człowiek skacze i później sekcja zwłok wykazuje uraz wielonarządowy. Używanie dopalaczy jak rosyjska ruletka. Kilka razy się uda, a gdzieś w komorze będzie nabój i ten nabój może być śmierć. śmiertelny. O dopalacze pytała Ewa Dudzińska. Do problemu powrócimy jeszcze dziś w reportażu Dopalacze o 18.15. Sponsorem audycji jest polski koncern naftowy Orlen. Mecenas spektaklu Teatru Kamienica. Dopalacze. 7 stopni donikąd. A już za chwilę w Trójce Ernest Zozuni. Trzy strony świata. Ernest zapyta o prognozę dla Donalda Trumpa na 4 dni przed ślubowaniem. Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordę mi, choć wczoraj ledwo z każdą małą kępką rozprawiałem się tępą żyletką. Prysznica spływ znów zapychają dzielone na czworo włosy, się jeżą, bo odpycham wciąż na nowo głosy, które powtarzają, powtarzają, powtarzają mi, które podtwarzają, podtwarzają, podtwarzają mnie, które szans nie dają, płać wołają, spać nie dają mi, które powtarzają, podtwarzają, postarzają mnie. I nie wiem czy ja żyję, czy mi się to życie śni się, przykrzy się bycie, skarczę igła jak po zdartej płycie. W oczach staje mi mgła, z nad głowy znika nimb, nadchodzi godzina wilka, znowu coś kręci Szingmar. Dziewczyna mówi, że przyszedł rachunek za prąd. Narzeczona woła, że kaloryfer zapowietrzony, także jeden ratunek to kląć. Żona krzyczy, że w naszej kamienicy, w piwnicy woda do kolan i szkoda, że moja cierpliwość chce wyparować znów od słowa do słowa. Rzeczy się psują, zęby, spłuczki, kąpy, związki, prawki. Uwierz też, za każdym razem mam mniej sił do walki. Znów poszerza swe zakola strefa dyskomfortu, a ja tonę w wątpliwościach zamiast pewnie wbić do portu. Proszę nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj się, że wciąż się powtarza, się powtarzam, nie powtarzaj się. Czas wciąż się pomnaża, się rozmnaża, się odgraża, że będzie się powtarzał, mnie powtarzał i podważał mnie. Naprawdę znowu trzeba zrobić remont? Przecież ledwo co wprowadziliśmy się tu. Ile minęło z 5 miesięcy, ty nie bądźmy dziecinni. Na to ona, że dziecinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo... I choć nie palę, teraz palę pośród cichej nocy. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. To już w piątek. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Donald John Trump. Zapowie dostojnym głosem speaker przed Kapitolem. Dalej Donald Trump złoży przysięgę na konstytucję i rozpocznie urzędowanie. Im bliżej tego dnia, tym więcej przestróg płynie pod jego adresem. I o nich dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dorośnij, Donald. Dorośnij. Czas stać się dorosłym. Jesteś prezydentem. Mówi w wywiadzie wiceprezydent Joe Biden, pytany o różnego rodzaju twierdzenia prezydenta elekta, które pojawiają się na Twitterze i przy innych okazjach. Spontaniczność nie jest tym, co chroni nasze bezpieczeństwo narodowe. Zatem, kiedy on mówi albo działa, powinien być świadom, że konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych mogą być poważne. Poważnie już do sprawy podchodził ustępujący dyrektor CIA John Brennan. W niedzielnym wywiadzie dla stacji Fox News przestrzegał też Trumpa przed pochopnym rozgrzeszaniem Rosji, którą amerykańskie służby oskarżają o ingerowanie w zeszłoroczne wybory prezydenckie. Powiedział, że przyszły prezydent powinien zachować w tej sprawie dużą ostrożność. A Donald Trump raczej nic sobie z tego nie robi i zachowuje się, jakby cały czas prowadził kampanię wyborczą. Myślę, że to jest haniebne, że agencje wywiadowcze kolportują informacje, które są głupie albo fałszywe na mój temat. To haniebne. Tak postępowano w nazistowskich Niemczech. A tymczasem przez amerykańskie miasta regularnie przechodzą manifestacje potępiające Trumpa za taką czy inną wypowiedź. I kolejne osobistości ze świata polityki i show biznesu zapowiadają bojkot jego inauguracji. A moim gościem jest pan Michał Baranowski z German Marshall Fund of the United States. Witam bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Tu należy postawić takie pytanie. Dlaczego Donald Trump nie słucha ostrzeżeń służb? A może słucha? Przyznał jedną rzecz, której od dłuższego czasu nie przyznawał. W swojej konferencji prasowej przyznał, że wie, że Rosjanie chcieli mieć wpływ na wynik wyborów. Wiedzą to służby amerykańskie. Prezydent Obama zlecił przygotowanie dużego raportu, który został odtajniony w jego, w części oczywiście, ale w części, która nam pokazuje wystarczająco tak naprawdę dużo. Ona nie pokazuje źródeł i tak dalej, ale pokazuje to, że pomimo tego, że Rosjanom nie udało się na przykład sfałszować samego wyniku spływającego z najróżniejszych stanów. To udało im się wpłynąć na samą debatę, tak? Ponieważ oni włamali się i do demokratów, i do republikanów, ale wypuszczali maile, wypuszczali informacje, tylko te informacje, które były kompromitujące, tylko z tej strony demokratycznej, tak? Dlatego konkluzja i CIA, i FBI była taka, że Rosjanie próbowali pomóc Trumpowi wygrać. Ale zastanawiam się, czy to aby na pewno Rosjanie, czy to nie są hakerzy, którzy po prostu używali czcionki rosyjskiej, no bo z tej jawnej części raportów wynika, że to takie dosyć proste metody hakerskie zostały użyte. No, może my czegoś nie wiemy. Znaczy, wiemy, nie znamy dokładnie tych metod, za to wiemy, co wiemy. Mhm. Ten raport został przygotowany przez trzy główne agencje wywiadowcze. CIA, FBI, NSA. Wszystkie NSA. Wszystkie je dobrze znamy z najróżniejszych filmów. Dwie z nich w sposób, oni mają taki, używają takiego terminologii, że są przekonane bardzo głęboko, a jedna jest przekonana nie bardzo głęboko, że Rosjanie włamali się i że chcieli pomóc Trumpowi. I są również przekonani, że to byli Rosjanie, rząd rosyjski i że ten atak został zlecony dosłownie przez Putina. Ale ja tutaj odbiję piłeczkę. Wszystkie owe agencje są również głęboko politycznie uwikłane i głęboko powiązane z obecną administracją. Zupełnie się z panem nie zgodzę w tej ocenie. Agencje, znaczy, to oceniamy to z pewnej perspektywy, ale wszystkie tak naprawdę agencje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych lubią się tym, że są niepartyjne. Oczywiście ich szefowie są wybierani przez prezydenta, ale ta analiza nie jest robiona na poziomie szefów, tylko na poziomie analityków. Ocena, konsensus w Waszyngtonie jest taki, że te agencje w tym momencie są niepartyjne. To ich analizy powinny być czytane, powinny być brane pod uwagę. Potem sam prezydent i jego doradcy mogą zdecydować, czy chcą coś zrobić, co im agencje podpowiadają, czy może zupełnie coś innego. Ale samej oceny, jak do tej pory, nie stawiano pod znakiem zapytania. Nie przykładajmy po prostu naszej miarki do wszystkiego, a na pewno do amerykańskiej struktury. No to są bardzo profesjonalne struktury, to się zgadza. No to w takim razie należy się obawiać tego, co nam się święci, bo jeśli Rosja jest zagrożeniem, a patrzymy na powiązania choćby szefa Departamentu Stanu Rexa Tillersona z Rosją, no to zaczyna nam się robić dla świata niebezpiecznie. To musimy troszeczkę zobaczyć. Ja bym tutaj był do pewnego stopnia ostrożny. Tak naprawdę administracja Trumpa jest nawet ten team odpowiedzialny za bezpieczeństwo narodowe jest mieszanką ludzi. Mamy bardzo doświadczonych, bardzo wysoko ocenianych graczy, tak jak pan generał Mattis, który będzie szefem Pentagonu. Mamy z drugiej strony pana Tillersona, który rzeczywiście zna Rosję bardzo, bardzo dobrze. Co prawda przed Senatem wypowiadał się w sposób bardzo twardy i krytyczny wobec Rosji, ale rzeczywiście dostał również nagrodę od Putina za przyjaźń z Rosją. Więc tutaj trzeba to będzie bardzo dokładnie obserwować. W tym momencie też musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Trump nie chce przyjmować do wiadomości albo w dużym stopniu odpycha te wszystkie oskarżenia spływające na Rosję, ponieważ to są oskarżenia, które podkopują jego własną legitymizację tak. Sprawowania władzy. I to się wszystko dzieje, no tak jak rozmawiamy, 4 dni przed zaprzysiężeniem. No bo mówi się, przeciwnicy mówią, że te władze dostał z rąk Rosjan. To mówią szczególnie przeciwnicy polityczni, dlatego że pamiętajmy, że tego raport akurat służb nie mówi. Tak? Nie można powiedzieć, że Rosjanie zrobili coś, co bezpośrednio przełożyło się na wynik wyborów.